أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Di dulu syarifan Allah. Dahashmi dilbar nazar shama Dahashmi dilbar nazar shama Yauzalina paso sozala kana Khair de kabya pasar dadar shama Gila bauna kamis kala kana Dahashmi dilbar nazar shama Yauzalina paso sozala kana خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہون کم اس کلا کنا دمدنی جانا نظار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا بہون کم اس کلا کنا خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دا پاغفار مدنی خیر البشر خیر الابرار مدنی تی محبوب دا پاغفار مدنی کز داخل دی پا مزار شما کزا داخل دی پا مزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا دمدنی جانا نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا دمدینے لارو کو سونا قربان لارو کو سو کتنے رات لو نہ قربان دمدینے لارو کو سونا قربان لارو کو سو کتنے رات لو نہ قربان کز مسکین پکے ایثار شما کزم اسکن پکے ایثار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا دمدنی جانا نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا مدینہ تا باندی رو خان گلا اللہ پتا در مہربان گلا مدینہ تا باندی رو خان گلا اللہ پتا در مہربان گلا کزا داخل دے پا مزار شما کزا خادم دے دا دربار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا دہا شمی دل بر نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا دمدنی جانا نزار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کا بیا پسر ددار شما گلا باون کم اس کلا کنا زنصر اللہ دیر گناہگار یما دشفاعت دیر امیدوار یما زنصر اللہ دیر گناہگار یما دشفاعت دیر امیدوار یما کپ امت کے دزشمار شما کپ امت کے دے زشمار شما یو زلنا پسو سو زلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کم اسکلا کنا دہاشمی دل بر نظار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کم اسکلا کنا دمدنی جانا نظار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کم اسکلا کنا دمدنی محبوب نظار شما یوزل نا پسو سوزلا کنا خیر دے کبیا پسر ددار شما گلا باؤن کم اسکلا کنا